Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Koen Verbraak. 80 jaar geleden kwam er door D-Day een beslissende wending in de Tweede Wereldoorlog. Vele duizenden soldaten kwamen bij de invasie om, maar er was in elk geval een bres geslagen in Hitlers Atlantikwal. Kon generaal Eisenhower daarna aan de wereld melden. Maar in de Eisenhower Library wordt ook een andere speech bewaard die de generaal op zak had voor als het mis zou gaan. Onze landingen zijn helaas mislukt. Ik heb onze troepen terug moeten trekken. En als er iemand schuld draagt aan deze mislukking, dan ben ik dat. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De afgelopen dagen kwamen maar liefst 48 Afrikaanse landen bijeen in Zuid-Korea om te praten over samenwerking. Wat is daar precies allemaal besproken? U hoort het zo dadelijk. Ook hebben we het over het verkiezingsdebat van vanavond en Ingmar Heitse verdiepte zich voor ons in poëzie over Europa. En er is een nieuwe veelbelovende behandeling van darmkanker. Een onderzoeksgroep van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis publiceert daar vanavond over in de New England Journal of Medicine. Oncoloog Mirjam Shalabi komt er straks bij ons over vertellen. Maar eerst het nieuws van woensdag 5 juni. Timmermans of de PVV, dat is de vraag die morgen geldt. Want de partijen van Wilders en GroenLinks gaan gelijk op in de peiling. En dus wordt er nog volop campagne gevoerd. Nou, wat leuk. Even kijken. Even selfie. Oh jee. En vergeet morgen niet even te gaan stemmen. Hij staat erop. Oh, super. En op de Haagse Markt waren er zowel mensen te vinden die op de PvdA GroenLinks stemmen als mensen die de PVV kiezen. Mensen kunnen geen huis krijgen. En ik vind dat ze daar naar de Nederlanders een keertje voorop moeten staan. Ik heb altijd links gestemd en dat zal ik blijven doen. Maar waarom? Ik ben zo opgegroeid. De vraag is alleen hoeveel mensen nemen morgen de moeite om te gaan stemmen. Ik ga bijna nooit stemmen. Morgen zijn niet alleen de Europese verkiezingen. Het is dan ook precies 80 jaar geleden dat de geallieerde troepen aan D-Day begonnen. Dat wordt gevierd samen met de veteranen die nog in leven zijn. Zoals deze man, die walgt van oorlog. Maar het was noodzakelijk. War is a nonsense, really. But in this occasion, it was necessary. En hij is dan ook trots dat hij deel mocht nemen aan die invasie. Sorry, I'm proud that I played a very small part in freeing Europe. In Duitsland is opnieuw een politicus neergestoken. De AfD'er zag hoe een groepje mensen campagneposters weghaalde. Hij besloot ze daarop aan te spreken. Halt! Bleiben stehen! Hinlegen! Sofort hinlegen! Hinlegen! En daarop werd hij door een van hun aangevallen en neergestoken. Polizei! Hilfe! Polizei! Een opmerkelijk besluit van de Amerikaanse president Biden. Hij komt met strenge maatregelen om de instroom van immigranten te beperken. En die maatregelen zijn noodzakelijk, zegt hij. To protect America as a land that welcomes immigrants, we must first secure the border and secure it now. De plannen lijken erg op die van zijn politieke tegenstrever Trump. Maar volgens Biden is er één groot verschil. So I will never demonize immigrants. I'll never refer to immigrants as poisoning the blood of a country. Joost Klein heeft een nieuw nummer uitgebracht. Het nummer heet Luchtballon. En je zou bijna denken dat hij in het nummer verwijst naar het Songfestival. Luister maar eens naar de tekst. Ben te hoog in de atmosfeer. Het liefst kom ik nooit meer neer. Het verleden doet zeer, maar heb ervan geleerd. En dat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En de krant van morgen is Mel de Bruin. Terwijl een 500.000 Nederlanders wel eens een ecstasy-pil slikt, staat de werkzame stof MDMA op de harddrugslijst van de opiumwet. Dat wringt, schrijft Dagblad Trouw. Ook omdat MDMA nauwelijks verslavend is en geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Sterker nog, het middel helpt patiënten bij traumabehandelingen. In de Verenigde Staten wordt het daarom dit jaar goedgekeurd als geneesmiddel. Ondanks dat adviseert de staatscommissie om de stof te handhaven op de harddrugslijst. De problemen met drugscriminaliteit zullen anders alleen maar toenemen, zegt de commissievoorzitter. Het is een pragmatische keuze. Je kunt criminelen harder aanpakken. De straffen voor harddrugs zijn zwaarder dan voor softdrugs. En we zijn ook bang dat de politie anders minder werk maakt van bestrijding. De risico's rond fatbikes lopen uit de klauwen, zo waarschuwen kenners, lezen we in de Telegraaf. Ze vinden dat de overheid steviger moet ingrijpen of dat ouders hun kinderen in bescherming moeten nemen. Het aantal gewonden door fatbike-ongelukken stijgt explosief, blijkt uit data van Veiligheid NL. Per maand wordt er een veelvoud geregistreerd van het aantal ongevallen in 2022. En dat zorgt voor rillingen bij experts. De helft van de gewonden dit jaar was tussen de 10 en de 14 jaar. Hoofdletsel komt relatief veel voor. In een kwart van de gevallen was er sprake van hersenletsel. We zien ook veel ernstig hersenletsel, zoals geheugenverlies of aantasting van de fijne motoriek, zegt het hoofd van de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC. Ze pleit voor maatregelen. Op zijn minst een helmplicht, maar het liefst meer beperkingen. De Nederlandse overheid maakt de laatste jaren fors meer gebruik van de diensten van grote consultancybureaus. Dat blijkt uit gegevens die het Rijk heeft vrijgegeven na een beroep op de wet Open Overheid door de Volkskrant. In 2022 werd er ruim 201 miljoen euro overgemaakt aan onder meer Deloitte, KPMG en PwC. Dat bedrag is 4 keer zo hoog als in 2018. De Rijksoverheid zag zich de laatste jaren vaker genoodzaakt om extern personeel in te huren voor dossiers die specialistische kennis vragen, schrijft de krant. En daardoor zijn ICT-afdelingen van ministeries, uitvoeringsorganisaties en adviesorganen inmiddels sterk afhankelijk van de kennis van personeel van buiten. Ook bij lastige thema's werden meer externen ingehuurd. De stranden van Normandië, waar in 1944 de geallieerden landen, blijven razend populair bij toeristen. Zelfs 80 jaar na dato neemt het aantal bezoekers niet af, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. En Nederlanders zijn al jarenlang de grootste groep buitenlandse toeristen. Daarna komen de Britten, de Duitsers, Amerikanen en de Belgen. We zijn er blij mee, laat de regiobestuurder van Normandië weten. Een vakantie wordt gecombineerd met een bezoek aan de monumenten en plekken die verwijzen naar de geallieerde invasie. Morgen wordt er vanwege de 80ste verjaardag van D-Day opnieuw een grote toestroom van mensen verwacht. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. That's the way I like it. My garden's a secret compartment. And that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent. And that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. And that's the way I like it. So tell me about the winds from Santa Ana. And that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks. And that's the way I like it. So Ben Lee, Catch My Disease. 9 lijsttrekkers die naar Brussel willen, troffen elkaar vanavond in Den Haag. Ze gingen in debat in de hoop u ervan te overtuigen om morgen in het stemhokje hun vakje in te kleuren. Politiek verslaggever Lars Geerts keek ook mee. Goedenavond, Lars. Dag Koen, goedenavond. Brussel in Den Haag. Zijn die twee dan onlosmakelijk met elkaar verbonden? Nou, ik denk dat nagenoeg elke verkiezing, of het nou voor de gemeenteraad, provinciaal of in dit geval Europees, is overschaduwd wordt door Haagse politiek. We zitten een half jaar na de landelijke verkiezingen. Er ligt een hoofdlijnakkoord. Er is een nieuwe coalitie. Er komt zometeen een nieuw kabinet. De kaarten zijn dus opnieuw geschud. En dat zie je ook gewoon doorwerken in deze campagne, hoe kort die ook is. Maar zie je dan de klassieke tegenstelling, een coalitie die elkaar spaart en een oppositie die juist weer gaten probeert te schieten in die eensgezindheid? Nou, dat leek eerlijk gezegd in het begin van het debat een beetje wel zo. Dat ging over veiligheid en dan vooral over de oorlog in Oekraïne. Nou, in het hoofdlijnakkoord heeft de coalitie afgesproken dat de veiligheid van Oekraïne buiten kijf staat en dat Europa zich daarvoor moet inspannen en Nederland ook. De nieuwe regering gaat zich er hard voor maken. En er waren VVD en PVV het ook over eens in dit debat. Er was misschien een klein meningsverschil of dat dan via investeringen in de via de Europese Unie moest of via de NAVO. Maar dat was het dan ook wel. Totdat gaandeweg het debat bleek dat die twee toch niet echt vrienden zijn geworden in al die tijd. We hebben te maken met een agressor, die heet Poetin. En die gaat door. Dus wat ik wil is dat wij onszelf kunnen beschermen. Dat kunnen we als Nederland niet alleen. Dat kunnen we alleen door samen te werken in Europa, om voor te zorgen dat er een beschermingsschil is. En in de tussentijd dat de Oekraïne alles aan geven voor zorgen dat zij die strijd winnen. Maar meneer Asmani met zijn VVD maakt gewoon onderdeel uit van de linksliberale Renew. En die weigeren gewoon op elke manier samenwerking. Het is zo'n Europese familie waar de VVD juist deel van uitmaakt. Ja, maar dat is toch echt een linksliberale familie. En die willen geen zaken doen met families, met groepen die rechts van de EVP staan, van de Volkspartij, met de Christenen. Nee. Nee, ik bedoel, het is een beetje een jijbak, dat wil ik eigenlijk ook niet doen. Wij zitten in het centrum. We zitten in het centrum van de politiek. We zitten in het centrum van de liberale politiek. Is zowel centrum rechts als centrum links wat verbindt in Renew. En u zit in een groep, dat heet ID. En die mensen die zie ik nooit aan een tafel. Die werken niet, die helpen niet mee. En ik ga ervan uit, als u daar met een grote delegatie komt, zoals de peilingen nu uitwijst, dat u gewoon aan die tafel zit, dat u mee onderhandelt. Nou, maar dit is wel even een leuk dingetje. Want meneer Asmani die beschuldigt hier het slachtoffer, hè? Van we zien u niet. Nou, punt 1, we zaten er niet, akkoord. PVV zat er niet. Maar onze groep was ook aan alle kanten uitgesloten, hè? Als er dan een joint motion, zoals dat heet, een gezamenlijk initiatief voor Oekraïne, ten faveur van Oekraïne, ter steun van Oekraïne wordt opgesteld, dan mag de ID-groep niet meedoen. Die mogen niet meetekenen. Dus hoezo, we zien ze niet. Ze mogen niet komen, ze mogen niet meetekenen, ze mogen niet meedoen. Ja, jullie zijn links. Ja, jullie doen nooit mee. Ja, maar wij mogen niet meedoen. Laten we het zo zeggen, de relatie tussen PVV en de VVD, die kan nog wel wat werk gebruiken, zullen we maar zeggen. Ja, dat zal de VVD niet vaak hebben meegemaakt, hè, Lars, dat ze tijdens het op het thema veiligheid wordt verweten links te zijn. Nou, Malik Asmani, de lijsttrekker van de VVD, die zat sowieso een beetje in een lastig pakket. Want de Haagse politiek, zoals we net constateerden, kruipt steeds weer in deze campagne. De partij heeft de handtekening staan onder het hoofdlijnenakkoord. Daar staan een aantal dingen in waar andere partijen toch wel het een en het ander op aan te merken hebben. En dus kreeg hij ook op die punten, let bijvoorbeeld op migratie, ineens te maken met aanvallen op dat hoofdlijnenakkoord. En let wel, Malik Asmani's handtekening staat er als Europees lijsttrekker eigenlijk niet onder. Die opt-out, hè, het uitsluiten van asiel en migratie binnen Europa, is een soort mini-nexit. Echt waar, de VVD keert zich samen met de nieuwe partners volledig af van Europa. En daarmee komt de Europese oplossing, namelijk het versterken van de buitengrenzen, komt alleen maar in gevaar. Ja, nee, wat mij betreft is het en-en. We moeten Nederland minder rooskleurig maken. Dus Nederland moet niet het meest gunstige land in de Europese Unie zijn waar migranten naartoe gaan. En twee, ja, we moeten niet samen. Waar, we moeten samen. Ja, maar dat mag is mijn antwoord af. Nou, maar ik kreeg volgens mij het woord. Nederland staat beneden het Europese gemiddelde als je gaat kijken naar het aantal vluchtelingen dat zich aanmeldt in Nederland per miljoen inwoners. Een opt-out zegt eigenlijk, we willen niet meedoen met een Europese oplossing. Dus de heer Asmani gaat naar Brussel voor een Europese oplossing. En vervolgens zegt het nationale kabinet, wij willen zo snel mogelijk. Heeft Gerbrandy jou aangegeven? Ja, maar even de vraag, zo snel mogelijk een opt-out. Ik ben erg benieuwd hoe u zo snel mogelijk interpreteert, want ik heb het gevoel dat de heer Wilders denkt morgen. Nou ja, bij een opt-out dat kan niet eerder dan bij een verdragswijziging. En die verdragswijziging zie ik nog niet morgen. Nee, meneer Asmani maakt meneer Wilders alvast duidelijk dat die opt-out in ieder geval niet morgen gaat gebeuren. En daar werd hij bij geholpen door Ger Brandy van D66 en Eickhout van GroenLinks PvdA. Dit is een verwijt dat zal de VVD nog wel een tijdje krijgen. BBB en NSC doen voor het eerst mee aan de Europese parlementsverkiezingen. Met lijsttrekkers die allebei tot voor kort lid waren van het CDA. Zijn ze een beetje op vriendelijke voet uit elkaar gegaan? Nou, dat zou ik niet zeggen, eerlijk gezegd. Tenminste, dat bleek in ieder geval niet uit het debat. Tom Berendsen van het CDA, die nam het op tegen Dirk Goting van NSC. En inderdaad, die werkte tot voor kort nog nauw samen in Europa. Nu stonden ze tegenover elkaar op precies dat thema. Wat moet Europa wel of niet doen? Ik vond de heer Goting in dit debat heel redelijk. Als ik kijk naar de hele campagne, vond ik hem wat eurokritisch, eurosceptisch. Dus wij hebben als CDA leggen wij een hele hoopvolle agenda neer voor Europa. Juist in deze turbulente tijden hebben we Europese samenwerking keihard nodig op een goede manier. Ja. Het CDA is allergisch geworden voor gezonde Europa-kritiek. En dat is een van de problemen die het denk ik heeft. Ze willen onze veto's opgeven. En ze sluiten niet volledig het aangaan van een nieuwe schuldenronde in Europa uit in hun verkiezingsprogramma. Dus er zijn genoeg verschillen wat dat betreft. Ja, dan werd duidelijk waarom die twee in ieder geval uit elkaar gingen. En vervolgens was het de beurt aan Sander Smit van BBB. Die kent Tom Berendsen ook nog uit het CDA. En op landbouw, het thema van BBB, kwamen ze elkaar ook tegen. Nou, ik zeg altijd, ik was al BBB'er voordat BBB bestond. Ja, dat is realiteit, een goede one-liner, maar wat is inhoudelijk het verschil? Inhoudelijk ook dat wij niet voor de verkiezingen zaken uitspreken die we na de verkiezingen niet nakomen. Ook als het gaat om die doorgeschoten Green Deal, daar willen we echt een realiteitscheck. We willen af van die Green Deal naar een real deal. Het gaat niet alleen om die klimaat- en energiemaatregelen, daar gaan we straks over debatteren, maar ook over deze doorgeschoten natuurwetgeving. Okay. En daar is eerst steun aan verleend. Dan ga ik naar mevrouw Strolenberg. Nou, omdat de heer Smit heeft het over belofte voor en na de verkiezingen. U gaat met een hele wensenlijst vanuit het nieuwe kabinet. Hè. U bent zo graag met de PV in het kabinet gestapt dat u een hele wensenlijst heeft voor Brussel om rek en ruimte te krijgen. En tegelijkertijd haalt u 15 miljard van het boerenerf weg, wat bedoeld was voor de agrarische sector. Dan had u dat misschien niet voor het doel wat opgeschreven was willen gebruiken, maar u had het bij de agrarische sector kunnen laten. Dus u heeft hele grote woorden, hele grote beloften, maar de steun aan de boeren, die haalt u weg. Nee, die steun was niet, ik mag dat toch wel heel kort, meneer Bijs, want die steun was vooral bedoeld voor consultants, voor adviseurs. Volgens mij hebben we in Europa behoefte aan meer agricultuur, voedselproducten. Ja, Sander Smit van BBB die heeft zijn one-liners wellicht nog opgepikt bij het CDA. Hij was er driftig mee aan het strooien voor de BBB. In ieder geval, we kunnen daar ook wel opmerken dat de liefde tussen het CDA en BBB, in ieder geval tussen deze twee, wel behoorlijk uitgebloeid is. En dat zal het CDA waarschijnlijk als verlaten partner dan ook wel een lief ding waard zijn om boven zowel BBB als NSC te eindigen morgen. Valt er iets over de verwachtingen van morgen te zeggen, Lars? Nou ja, de peilingen zeggen een tweestrijd tussen GroenLinks, PvdA en de PVV. Hè, om wie de grootste zal worden. Maar er valt wel het een en ander op af te dingen. Als we kijken naar de peiling van 5 jaar geleden. Toen de laatste peiling voor de verkiezingen was het zo dat Forum voor Democratie en de VVD nek aan nek lagen. En bleek uiteindelijk bij de verkiezingen de PvdA met de winst weg te lopen. De PVV die kan ook nog last krijgen van een lage opkomst. Dat is eerder gebeurd. De vorige keer werden ze op 2 zetels gepeild op het laatst. En ze wisten met moeite een zetel te bemachtigen, omdat uiteindelijk Groot-Brittannië de Europese Unie verliet en Nederland er extra zetels bij kreeg. En dus is ook nu de angst bij de PVV dat de kiezer thuis blijft en deze verkiezing even overslaat. Nou, we zien daarom ook dat Geert Wilders de laatste dagen heel actief is, vandaag nog op de Haagse Markt. En lijsttrekker Steuteler van de PVV had zich dan ook vanavond tijdens het debat voorgenomen om, ongeacht welke vraag hij ook zou krijgen en welk onderwerp het ook zou zijn, hij in ieder geval een stemoproep naar zijn achterban zou doen. Laat ik hier nog een keer de oproep doen dat die vraag naar de stembus gaat. Ja, okay. Maar het is hier geen zendtijd voor politieke partijen. De vraag was, wat is uw droom voor Europa over 10 jaar? Voor over 10 jaar. En ja. Ik laat optimisme zien, maar daarvoor eerst nodig dat die kiezer morgen naar de stembus gaat. Dan wordt het Timmermans of wordt het de PVV? Wordt het open grenzen of wordt het Nederland op 1? Dat is eerst belangrijk. Ja, de kiezers moeten naar de stembus om dat linkse gevaar van Frans Timmermans, dat Frans Timmermans is, tegen te houden. Dat was zijn belangrijkste boodschap. De overige deelnemers, daarvoor wordt het voor sommigen toch echt wel billen knijpen komende zondag. Want NSC, Partij voor de Dieren, BBB, SP, Volt, dat hangt allemaal op 1 à 2 zetels. Het kan zomaar zijn dat je helemaal tot zondagavond moet wachten om te kijken of je die zetels ook werkelijk bemachtigd hebt. Dus niet te vroeg juichen, morgen. Morgenavond. Lars Geert, dank je wel. Matthew Wilder, Break My Stride. Een nieuwe behandeling van darmkanker blijkt heel succesvol. 111 mensen die een tumor met een hoog risico hadden en al meewerkten aan experimentele immuuntherapie zijn al 2 jaar lang vrij van kanker. Het is een succes voor de onderzoeksgroep van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Hun onderzoek is vanavond gepubliceerd in het New England Journal of Medicine en in de studio is oncoloog Mirjam Shalabi, goedenavond. Goedenavond. Het is echt net online gegaan, hè? Ja, net. Ja, want dat is laten we even beginnen met het beginnen. Hoeveel mensen in Nederland krijgen te maken met darmkanker? Ja, per jaar worden ongeveer 14.000 mensen nieuw gediagnosticeerd met darmkanker in Nederland. Ja. En hoe worden die mensen op dit moment behandeld? Ja, dat verschilt, dat hangt een beetje af van wat er aan de hand is. Is het alleen een tumor die in de darm zit? Dan worden mensen geopereerd en dan wordt er daarna gekeken of de reden is om een aanvullende behandeling te geven met chemotherapie, ja of nee. En helaas is in sommige gevallen ook sprake van uitzaaiingen al bij de diagnose. En dan wordt de behandeling heel anders. En dan gaan we proberen natuurlijk om mensen zo goed mogelijk te behandelen en misschien ook wel te genezen. Maar dan wordt het ook lastiger. En u doet onderzoek naar het inzetten van immuuntherapie. Een vorm van die steeds meer wordt ingezet tegen kanker. Waar komt die op neer, die therapie? Ja, immuuntherapie is een behandeling waarbij we eigenlijk pogen om het eigen afweersysteem en het eigen immuunsysteem de kankercellen te laten aanvallen. Dus Wat we geven is checkpoint remmers, zoals wij die noemen. En wat kankercellen eigenlijk heel slim doen, is dat ze een remmend signaal geven aan het afweersysteem om niet opgeruimd te worden. En met immuuntherapie kun je dat remmende signaal blokkeren, waardoor als de afweercellen de tumorcellen weten te herkennen, dan kunnen ze overgaan op opruiming. En dat bleek bij dit tumortype bijzonder succesvol. En hoe bent u op die gedachte gekomen? Ja, nou, deze studie is begonnen als eigenlijk een relatief kleine studie. In 2017 zijn we gestart. En toen was het idee, we gaan mensen met darmkanker en met twee soorten darmkanker waar je mensen grofweg in kan verdelen. We gaan kijken wat immuuntherapie doet als we dat geven, heel kortdurend voorafgaand aan de operatie. Dus we gaven het ook in de wachttijd tot aan de operatie. We wisten dat mensen met het type darmkanker, wat nu in dit onderzoek is behandeld, dat die mensen wel kans hadden om te reageren op immuuntherapie. En dat wisten we uit onderzoek bij mensen met uitzaaiingen, dat het bij zo'n 30% werkte. Maar we hadden nooit durven dromen dat het bij vrijwel iedereen zo fantastisch en zo'n korte tijd kon werken. Ja, want het werkt niet bij iedereen. Het werkt bij mensen met een bepaalde variant. Hè? Klopt. En wat is dat voor variant? Ja, dat heet microsatelliet instabiele darmkanker of de mismatch repair deficiënte darmkankers. Die termen worden door elkaar gebruikt. Komt op hetzelfde neer. En wat dat eigenlijk zegt is dat er in het DNA-reparatiemechanisme, want en bij deling van cellen worden fouten gemaakt en dat is normaal. Dat wordt dan gecorrigeerd door ons lichaam. En bij kanker worden fouten gemaakt en wordt dat niet gecorrigeerd en zo ontstaat kanker. Maar bij dit type kanker ontstaan er fouten die nog meer fouten die ook nog eens niet worden gecorrigeerd. En er hopen zich heel veel fouten in het DNA op. En dat maakt dat zo'n tumor veel vreemder eruit ziet dan de darmcellen waar het uit ontstaan is. En juist bij die categorie werkt het goed? Bij die categorie werkt het goed. Want hoe vreemder zo'n tumorcel is, hoe makkelijker het afweersysteem dat kan herkennen. Ja. Bijzonder aan uw onderzoek is dat de patiënten eerst behandeld werden. Hè? U zei het al, met de immuuntherapie en daarna ook geopereerd werden. Klopt. Dus dan kon u zien wat er met die tumoren was gebeurd. En laten we even luisteren naar patiënt Anne Roch. Na twee immuuntherapiebehandelingen kreeg zij ook nog een operatie. Vlak voor de operatie kreeg ik al het nieuws dat er bijna niks meer zichtbaar was van de tumor. En uiteindelijk bleek inderdaad dat de immuuntherapie de hele tumor eigenlijk had weggevaagd. Ja, dat was echt waanzinnig. Dat was waanzinnig natuurlijk. Dat, je verwacht het niet en toch, je hoopt er heel erg op. En ja, we waren echt in extase, echt ontzettend blij. U zit er met een brede glimlach naar te luisteren. Ja, dit verhaal doet me heel veel. Net als heel veel verhalen van mensen die aan deze studie hebben meegedaan. Ja, wat is tot nu toe, als u dat kunt bepalen al, de grootste winst van dit onderzoek? Ten eerste, want het is een kortdurende behandeling, maar we hebben ook heel erg ons best gedaan om die mensen te selecteren waar we denken dat ze een hoog risicotumor hebben, of waar de chirurg zegt, ja, ik zou wel heel graag willen dat uw tumor kleiner wordt, zodat ik makkelijker en beter kan opereren. Dus de eerste belangrijke winst van deze studie is dat we mensen al beter hebben kunnen opereren. Die misschien een moeilijkere operatie of dat de operatie niet succesvol zou zijn. Dat is één. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook laten zien dat mensen de ziekte niet terugkrijgen. Je wil mensen genezen, zoveel mogelijk genezen. En we zijn nog niet helemaal op de gestandardiseerde 3 jaar follow-up, wat voor darmkanker geldt, dat we dan kunnen zeggen, ja, dan hebben we ook bereikt dat we het overgrote deel genezen. Maar met nu meer dan 2 jaar gemiddelde vervolg van de patiënten zien we nog steeds dat iedereen kankervrij is. Dus van die 111 mensen is de score 100%? Ja, er heeft nog niemand de ziekte teruggekregen. Maar ze zijn ook niet allemaal helemaal gezond, hè? Dacht ik. U bedoelt bijwerkingen en andere effecten? Nee, dat is natuurlijk wel, je geeft een behandeling. En als je behandelingen geeft met immuuntherapie of chemotherapie of wat anders, dan zijn er altijd helaas bijwerkingen. Wat we wel weten van immuuntherapie is dat het vergeleken met chemotherapie minder bijwerkingen geeft en dat het ook beter wordt verdragen. Wat zijn de bijwerkingen? Ja, dat heeft ook te maken met de werking van immuuntherapie. Wij willen dat de afweercellen gestimuleerd worden richting de tumor. Maar afweersysteem kan eigenlijk vrijwel alles in ons lichaam herkennen. En dat kan leiden tot immuunbijwerkingen, maar dan elders in het lichaam. Bijvoorbeeld, je hebt ernstige bijwerkingen. Dat zien we, nou ja, dat kan soms een bloeduitslag zijn waar mensen geen last van hebben, maar het is ernstig op basis van die uitslag. Maar dat zien we maar bij 4% van de mensen in dit onderzoek. Dus dat is heel laag. Dat percentage. Maar dat zijn bijwerkingen waar je niet veel van merkt, begrijp ik. Bij een deel van de mensen merken ze daar weinig van of is het binnen 3 dagen voorbij. Ja. Maar je hebt ook bijwerkingen die niet ernstig zijn, maar die wel blijvend zijn. En dat is bijvoorbeeld schildklier die te traag gaat werken. En waardoor mensen dan ook waarschijnlijk de rest van hun leven vastzitten aan een pilletje per dag. Dat zijn bijwerkingen die je niemand natuurlijk wenst. Die wel overkombaar zijn, maar het hangt af. Ja, het is een risicoafweging. Ja. Die immuuntherapie waar we het nu over hebben, die is nog niet beschikbaar in Nederland. Nee, het is geen standaardbehandeling nog. Ik hoop dat we daar verandering in kunnen brengen. Omdat die nog zo nieuw is? Of moeten er nog andere hordes genomen worden? Nou, het is ten eerste nieuw. En dit is de eerste publicatie van een grote studie waarbij dit effect getoond wordt. Wij zijn ook de allereerste ooit die dit hebben gedaan bij darmkanker. Daarnaast willen we ook die 3 jaar follow-up hebben van deze patiënten. Om ook te kunnen laten zien, want dat is ook de meetlat waar het aan wordt gelegd, naast wordt gelegd. En als we dan kunnen laten zien dat hopelijk de meeste mensen, of vrijwel iedereen, ziektevrij is nog steeds. Ja, dan is wat mij betreft de tijd rijp om het standaard zorg te gaan maken. Maar dan moeten we dat nog voor elkaar krijgen. En dan zou het ook bij andere vormen van kanker ingezet kunnen worden? Ja, dat wordt al gedaan. Er is bijvoorbeeld bij melanoom, bij huidkanker, ook een heel groot onderzoek verschenen vorige afgelopen week. Waarbij is getoond dat deze vorm van immuuntherapie ook kortdurend heel effectief is. En daarnaast wordt het ook onderzocht bij andere tumortypen, zoals borstkanker, hoofd-halskanker. Dus men is op heel veel gebieden daarmee bezig. En mensen willen dan toch ook altijd weten, is dit misschien de heilige graal of in de bestrijding van kanker? Nou, bestrijding van kanker in het algemeen, dat zou ik nog niet willen zeggen. Is het de heilige graal voor patiënten met darmkanker van dit type? Dat denk ik eigenlijk wel. Dus dat is heel hoopvol nieuws. Ja, de dat is avond. Super bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder nieuws. Mevrouw Chalabi, het was mooi dat u hier was. Dank u wel. Ja, dank u wel. Blauwzoen, Shades. Een bijzondere top de afgelopen dagen. Maar liefst 48 Afrikaanse landen kwamen voor het eerst samen in Zuid-Korea. Ze hadden het over een mogelijke samenwerking. En vandaag werd de top afgesloten met de belofte van Zuid-Korea om 22 miljard euro uit te trekken voor de ontwikkeling van Afrika. Ik praat erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Hij zit hier in de studio. En wie ook mee gaat praten is correspondent Alice van Gelder. En die zit in Zuid-Afrika. Remco, want we tutoyeren elkaar. Hè? Ja. Vandaag is het de eerste Afrika-Korea-top die ooit gehouden is. Korea en Afrika, dat is nou niet de eerste combinatie waar je aan denkt. Hè? Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is niet de eerste combinatie waar je aan denkt. Maar Zuid-Korea heeft echt al lange tijd, al meerdere decennia, denk ik, beetje bij beetje geïnvesteerd in Afrika. En zeker wel aandacht voor Afrika gehad. En waarom is dat belangrijk voor Zuid-Korea? Nou, toen het begon was het eigenlijk een wedloop met Noord-Korea. Noord-Korea heeft goede contacten in Afrikaanse landen. Maar langzamerhand is dat wel veranderd. En nu gaat het over economische mogelijkheden. En vooral ook om bemachtigen van mineralen en al wat en dat soort dingen die je in telefoons nodig hebt of in elektrische dus auto's. Dus er zit ook een flinke portie eigenbelang in? Nou, ik zou bijna zeggen dat het alleen maar eigenbelang is. Ja, nee, het is. Zuid-Korea staat niet bekend als een land dat heel veel geeft uit de goedheid van het eigen hart. Ze gaan 22 miljard investeren. Ja, zeker. Ja, en ik denk dat daar ook wel wat tegenover zal moeten komen staan. Zo'n spreekwoordelijk spieringje om een grote vis te vangen. Ja, nou, ik denk dat ze het ook wel zullen zien als echte investeringen. En voor wat hoort wat. En op welke landen richt Zuid-Korea zich speciaal? Nou, 48 staten zijn aanwezig van de 55 op het Afrikaanse continent. 33 staatshoofden. Bijna op allemaal, zou je denken. Maar wat er in het nieuws was, ook in Zuid-Korea, waren toch de grotere landen zoals Nigeria. Waar speciaal contracten of verdragen mee zouden gaan worden gesloten. Ja. Jij schreef vorig jaar het boek De Koreaanse Golf, hè, over de economisch wonder van Zuid-Korea. Want in 1953 was het nog het armste land van de wereld, hè, ongeveer. Ja. En hoe is Korea zo ver gekomen? Ja, nou, wat altijd wordt gezegd, door hard werken, goede planning, dat is absoluut waar. Ook door geld te verdienen in andermans oorlogen. De Vietnamoorlog hebben veel Koreaanse soldaten gevochten aan de kant van Amerika. Enorme ondernemingszin. Een paar van de grootste bedrijven ter wereld zijn Zuid-Koreaans. En dat is natuurlijk ook wel een spiegel die mensen Afrikaanse staten voorhoudt. Je kan als een voormalige kolonie van een ander land de top bereiken. En Zuid-Korea is maar een klein land. Het is de helft van Groot-Brittannië, 53 miljoen inwoners. Dus dat een land als dat 48 staten uitnodigt, dat is best wel wat. Ja, met wie gaan ze de concurrentie aan daar? Met China. China. Ja. Ja. Om ook hun eigen gebied af te bakenen. Ja, ik denk dat het voor Zuid-Korea wordt het wel echt gezien al jarenlang, hoor. Er wordt echt wel flink in geïnvesteerd in de contacten met Afrika en kennis over Afrika. In Zuid-Korea wordt het ook wel gezien als een existentiële kwestie. Zuid-Koreaanse industrie kan eigenlijk alleen maar zo groot blijven als het nu is. Als ze toegang hebben tot de mineralen die Zuid-Korea niet heeft. En alles wat er in de grond zit in Afrika. Ja. Zuid-Korea heeft geen eigen grondstoffen. Alice van Gelder, wat vinden ze eigenlijk op het Afrikaanse continent van deze bijeenkomst in Zuid-Korea? Vooraf hoorde ik ook wel wat kritiek. Dat er gezegd werd, de zoveelste bijeenkomst met het Afrikaanse continent. Bovendien ook nog eens buiten het Afrikaanse continent. De afgelopen tijd hebben we Verenigde Staten Afrika-tops gezien. Europa-Afrika-top, Rusland-Afrika-top, China-Afrika-top. Dus de Keniaanse president Ruto die zei in eerste instantie van, ik ben er wel klaar mee. Misschien moet de Afrikaanse Unie maar onze belangen behartigen. Maar hij is dus toch gegaan. En hij niet alleen, maar vele anderen ook. Bijvoorbeeld ook Kagame van Rwanda, Abiy Ahmed uit Ethiopië. Ze zijn toch op het vliegtuig gestapt. Dus ze zien het belang er ook van in. Ja, ze zien zeker het belang erin. Absoluut, absoluut. Ja, zeker, zeker. En ja, het werd net al even genoemd. Bijvoorbeeld Nigeria ziet er het belang van in. Maar ook wel vele kleinere landen. Een van de andere landen waar we toch ook wel echt toenadering mee zien is Zambia. Die willen ook wel. Die zeggen dat ze veel van Zuid-Korea kunnen leren over ja, hoe je een economie snel kan transformeren. En Zambia heeft ook veel mineralen, kobalt en koper. Een ander land, Tanzania, die gaat nu ook van Zuid-Korea lenen. 2,5 miljard in ruil daarvoor bijvoorbeeld nikkel. Maar ja, voor Tanzania zeggen ze ook, het gaat niet alleen om die mineralen. Maar ze hebben ook nog gasvoorraden voor de kust van Tanzania. En ze zeggen dat ze zelfs willen gaan kijken of er misschien arbeidsmigratie mogelijk is naar Zuid-Korea. Zijn er ook Afrikaanse landen die geen hulp krijgen, die worden overgeslagen? Ja, dat heb ik tot nu toe lastig kunnen uitvinden. Er is nu niet echt al nu een lijstje naar buiten gekomen van precies dit land krijgt dat. Er is bijvoorbeeld ook ontwikkelingshulp toegezegd. Ik dacht van, nou ja, ik ga even zoeken op landen die een goede relatie hebben met Noord-Korea. Ja. Zijn die niet gekomen? Maar die zien we ook gewoon tijdens deze top. Dus Oeganda bijvoorbeeld, die heeft nu gezegd dat ze een ambassade willen gaan openen in Zuid-Korea. Zimbabwe, Mozambique. Ja, heel veel Afrikaanse landen. Die zeggen ook van, nou ja, wij kunnen gewoon kijken met wie we kunnen samenwerken. En dat betekent niet direct dat, dat zie je bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika, die zeggen van, oké, wij kunnen goede vrienden zijn met Rusland en met Oekraïne. Dus ja, landen hebben ze een beetje voor het uitkiezen en gaan dan niet in dat politieke spel per se mee. Ze kijken gewoon wat voor hun ook het meest voordelig zou kunnen zijn. Absoluut, ja, zeker. Remco, jij doet momenteel ook onderzoek naar Chinese investeringen in Oost-Afrika, in het bijzonder Kenia. Wat is je tot nu toe opgevallen? Ja, nou, dat heb ik niet zelf gedaan, maar een team waar ik verantwoordelijk voor ben. Niet altijd iedereen even blij is geweest met de Chinese investeringen. Die zijn natuurlijk over een flinke tijd heel groot geweest. Ook veel leningen verstrekt, er is veel infrastructuur aangelegd. Maar wat er in Kenia bleek is inderdaad dat er mensen, dat de gewone arbeider niet kreeg wat hij misschien verwacht had. En dat het geld toch wel bij bepaalde groepen is blijven, een individu is blijven steken. En dat China een minder makkelijke partner is dan misschien van tevoren was gedacht en beloofd door China. Dus dat vergroot de kansen voor Korea? Ja, al is China wel een flinke concurrent om de strijd mee aan te gaan. Maar ja, in principe wel. Maar aan de andere kant ook wel, als je kijkt naar hoe Zuid-Koreaanse bedrijven zich overzees gedragen, in Vietnam bijvoorbeeld of in Indonesië, hun reputatie is niet noodzakelijk veel beter dan die van Chinese bedrijven overzees. Dus je moet nog even afwachten of dat inderdaad beter gaat uitpakken. Nou waren de protesten bij die top van Afrikanen die in Zuid-Korea wonen, die ageerden tegen de regimes van Ethiopië, Nigeria, ja. Egypte. Ligt het binnen de lijn van de verwachting dat Zuid-Korea ook nog over mensenrechten schendingen gaat beginnen met die Afrikaanse landen? Ja, op papier wel, denk ik. Want deze president heeft duidelijk gezegd dat hij Zuid-Korea als lid ziet van een internationale orde, internationale gemeenschap, gebaseerd op internationale normen en mensenrechten. In de praktijk denk ik dat die auto van Hyundai, die moet gewoon rijden. En dan zit de koopman aan het sturen, de dominee achterin. Zo niet praktisch andersom. Is het gewoon. Zo praktisch is het gewoon. Ik denk dat, dat dit soort protesten weinig kans zullen hebben. Alhoewel ik er wel sympathiek tegenover sta, moet ik eerlijk zeggen zelf, denk ik niet dat iets gaat uitmaken. En Alice, hoe wordt dat door de Afrikaanse kant beleefd? Ja, kijk, als je bijvoorbeeld ook dan kijkt naar dat partnerschap met China, het is natuurlijk juist voor heel veel landen wel handig geweest dat ze zich niet zo druk maken om mensenrechten en corruptie zoals het Westen wel vaak doet. En ja, er waren ook wel landen aanwezig die er niet goed op staan qua mensenrechten. Denk aan Zimbabwe, Centraal-Afrikaanse Republiek en natuurlijk wat ik net al zei, Rwanda, president Kagame. Een land wat bovendien nu ook nog beschuldigd wordt door de Democratische Republiek Congo, dat ze mineralen uit het oosten van het land daar plunderen en dat exporteren dan zelfs. Dus ja, het is wel handig voor die landen dat er misschien niet te veel vragen worden gesteld. Ja. Remco, wat zou Europa kunnen gaan merken van deze nieuwe ontwikkelingen? Ja, dat we minder zaken gaan doen met Afrika. Afrikaanse staten, kan ik me voorstellen. Het is toch wel, een verandering in de hele geopolitiek van de wereld. 10 jaar geleden, 20 jaar geleden was het ondenkbaar geweest dat Zuid-Korea een Zuid-Korea-Afrika-top host. Misschien een Azië-Afrika-top, maar dit niet. Dus het laat wel zien hoe dingen echt zijn veranderd. Dat is wel iets wat op allerlei vlakken zal doorwerken, vermoed ik. Remco Breuker en Alice van Gelder, dank jullie wel allebei. Het oog van Heidse. Ja, onze huisdichter Ingmar Heidse is aangeschoven aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Leek het ons een mooi idee om in de poëzie over Europa te duiken. En is dat ook een beetje een dankbaar onderwerp gebleken, Ingmar? Nou, daar was ik heel benieuwd naar, maar dat heb ik geweten. Ja, het is een buitengewoon dankbaar onderwerp. Het was, het hield niet op. Je kon echt heel veel vinden. Ja, ik zou er een boek over kunnen samenstellen. Dat heeft vast iemand anders al gedaan trouwens. Maar het is echt heel, heel veel. Heel interessant om te zien wat er allemaal, hoe dichters dat aanpakken. Hoe ze zich ertoe verhouden. Het thema Europa spreekt tot de verbeelding? Europa is natuurlijk een breed begrip. En het is ook voor heel veel dingen geschikt. Het is geschikt om vol ontzag naar te kijken. Om identiteit te bevestigen. Om terug te gaan naar het verleden. Historische gebeurtenissen erbij te halen. Het is ook heel geschikt om over te somberen. Van, Europa is toch eigenlijk ook al bijna dood, zeg maar. Dus dat fijne cirkelgevoel ben ik ook vrij veel tegengekomen. En het is ook nog wel geschikt om veel te verdedigen. En dat kwam ik allemaal tegen in de poëzie. Eigenlijk. Wat was het oudste wat je vond? Het oudste? Ik vond Wedekind. Dat is niet per se het oudste wat ik vond, maar het oudste wat ik bij me heb. En dat is Duitse dichter vertaald door Ernst van Altena. Het is eigenlijk wel heel leuk om daar mee te beginnen. Dichter 19e eeuw, begin 20e eeuw. Die ook schreef in tijden dat er een hoop oorlog en ellende gaande was. En die schreef dit, vertaald door van Altena, Troost. De doden op het slagveld, verminkt en stijf, hadden één leven, meer niet te verspelen. Toch blijft het een aardig tijdverdrijf Europa steeds weer opnieuw in te delen. De diplomaat bromt minachtend, niet begaan. Mensen, die groeien weer snel genoeg aan. Nou, dat is toch een prachtig aardscynisch gedicht. Je had ook een gedicht volgens mij bij je van Willem van Toorn. Ja, zeker. Onlangs ontvallen Willem van Toorn. Een dichter waar je eigenlijk veel te weinig over hoorde altijd. En ik vond dit moet spelen in Bergen. Dat zal wel in het schrijvershuis zijn van Adriaan Ronald Holst. En Willem van Toorn memoreert het overlijden van Duperron en Ter Braak, die op dezelfde dag overleden in 1940. In memoriam Adriaan Ronald Holst. Verwarrend is het hier in het huis te slapen waar u voor Charles Edgar Duperron en men Menor Ter Braak het in memoriam schreef dat nooit een hond meer leest in dit land zonder memorie. Dit bloedjaar noemde u 1940, toen zij, broederpaar, de dood ingingen. Lang en toch nog maar 70 jaar geleden. Uw oud dorp wacht dit voorjaar weer bereidwillig op de nieuwe horde van strand en zee. U zou het onherkenbaar vinden. Zoals zij trouwens het grote gebaar van uw gedichten, van vroeger, te zwaar geworden voor hun klein alfabet. Leesbaar misschien pas weer als straks het water echt tot de lippen stijgt in Europa. Dit is weinig geruststellend, hè? Buitengewoon onrustbarend. En dit komt uit de bundel Bezweringen uit 2013. En het is alleen maar meer waar geworden. Is dat ook de teneur van de meeste gedichten die je onder ogen kreeg? Het is een flink deel van de teneur. Misschien niet de meeste gedichten, maar het komt wel erg veel voor. Ja, dat kunnen we toch wel zeggen. Problematisch. En daar vond je nog een andere gemene deler? Dat het toch wel. Het is geschikt om je gemoed aan op te hangen. Dat is het eigenlijk. Ik vond bijvoorbeeld een gedicht, het prachtige gedicht Grauzone van Menno Wichmann. Mm-hmm. Daar word je ook niet vrolijker van, maar het is ontzettend mooi. Als deze liefdeloze eeuw heeft afgedaan, vertel me dan, Wie krijgt de grootste bek? Wie trekt het eerste mes en maait zijn angsten weg? Wie vliegt de spiegel aan? Wie zet Treblinka recht? Ik droomde, uit de tuinen van Europa klonk geheig van afgeleefde vijvers. Op Long Island zakten huizen door de straat. De Tiber schudde bruggen van zich af. China, Peru, alles had haast. Ontknopingen genoeg, maar nergens in verband. Of toch, zou alles wat een ramp oproept je dichter brengen bij jezelf? Ik weet het niet. Ik zie alleen de horde die een horde baart. De straten waar het ego kraait. En dwars door alle eeuwen de onpeilbare verveling van een dinsdag. Het licht doet pijn, de regen zeikt, er kruipen auto's langs. En dat zal alles zijn. Hier zit ook weer dat weinig geruststellende in, hè? Ja, dat is toch de grote toon. Ja, het komt wel, ja, maar er is een tegentoon. En dat is wel geweldig van de dichteres Hanneke van Eiken. Je kunt dit wel als een bevlogen verdediging zien. Het heet Op de rug van een stier. Iemand zei dat Europa niets meer is dan een grillige vlek op een wereldkaart. Zonder te beseffen dat goden van alle tijden zijn. Dat Europa vele vormen kent. Ze is een eiland in de Indische Oceaan. Een maan bij Jupiter. 27 landen die als koorddansers in evenwicht proberen te blijven. Er leven godenkinderen die vergeten zijn wie hun vader is. Europa is een vrouw met een kast vol jurken. Ze houdt er niet van een vlek genoemd te worden. Over de wraak van goden en vrouwen met jurken kun je beter niet lichtzinnig doen. Dat is ook een mooie, toch? Ja, dat is toch Europa waar ook rekening mee te houden. Ook de voormalig dichter des Vaderlands, Lieke Marsman, heeft een gedicht geschreven. Ja, dat je moet even zoeken. Ik moet even zoeken. In de grote stapel. Ik heb dit gedicht al 3 keer bij me gehad. Zo mooi vind ik het. Echt waar? Daar kom ik eindelijk aan toe. Van Lieke Marsman, Europa 2022. Ze schreef dit op 25 februari 2022... bij het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Europa 2022. Angst zonder gedachten. De geest loopt als een pakezel de verschroeide aarde op. Niets valt er te overpeinzen nu. Voldongen feiten om ons heen. Hoop is een alchemist. De dichtste steen ontzegelt het. Als uit een ei. Klein verenpakketje, bebloed nog, onooglijk. Het eerste verzet wordt het luidste protest. Er is een nieuwe wereld mogelijk. En het laatste woord, dat geven we aan Gerrit Komrij. Gerrit Komrij. Die schreef een tweeluik, ik doe de eerste. Het verdriet van Europa. Ik stel me voor, Europa is vergaan. Barbaren, vuur, vermoeidheid of cycloon. En wordt aan de overkant van de oceaan door een melancholiek en rijk persoon opnieuw gebouwd. Venetië, Parijs, Berlijn, Milaan, de hele pracht en praal, maar ook de Alpenwijn met edelwijs, de stulp, het drijfzand en het galgemaal. Gewoon, zeg maar, op levensechte schaal. Een mooie kermis heeft men nooit gezien. De dagjes mensen stromen er naartoe. Kijk eens, Europa, en nog lang niet moe. De Scala lokt, het Louvre telt voor 10. Geen mens kijkt om naar een vergaderzaal. Ik zie aan jou dat je het een mooie zoektocht vond, hè? Ja, dit was echt heel leuk. Wat een geweldig onderwerp om gedichten bij te zoeken. Gaan we nog eens een keer doen, Ingmar Heidse. Dankjewel. Ja, dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat daarin met voormalige profwielrenner Tom Dumoulin. Morgen is er weer een Oog. Dan presenteert Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, 1 en al oor. Het is 5 voor 12. 5 voor 12 voor echte vrijheid in Europa.